538 Nieuws. 5 uur. Op Schiphol is vanmiddag een vliegtuig uit Qatar geland. Aan boord waren onder meer 250 Nederlanders die door de oorlog in het Midden-Oosten vastzaten in Doha. Een Nederlands defensievliegtuig haalt mensen op uit Oman en brengt ze naar Egypte. En van daaruit kan iedereen dan verder reizen naar huis. Oekraïne stuurt drone-experts naar het Midden-Oosten. Ze moeten daar volgende week aankomen, zegt president Zelensky, en gaan dan de VS en de Golfstaten trainingen geven in het neerhalen van vijandelijke drones. Daar zijn we na 4 jaar oorlog tegen Rusland goed in geworden, zegt Zelensky. Is de Nederlandse schaatsers niet gelukt goud te pakken op de WK Allround in Heerenveen. Marijke Groenewoud won zilver en voor titelhoudster Joy Beune was er brons. De WK werd gewonnen door Ragne Wiklund uit Noorwegen. En de mannen zijn nu bezig aan de 10 kilometer. In het klassement gaat de Amerikaan Jordan Stolz aan de leiding. Twente is de nieuwe nummer 3 in de eredivisie, dankzij een 4-1 overwinning op Go Ahead Eagles. Hoe lang Twente op die derde plek blijft, is de vraag. Want vanavond kan NEC die plaats weer overnemen. Telstar won met 4-1 van Fortuna Sittard. En Sparta-Pek Zwolle werd 1-1. Vanavond lange tijd helder. In de kustgebieden ontstaat op steeds meer plaatsen nevel of mist. Morgen in de kustgebieden eerst mistig bij 10 graden. Later meer zon. Landinwaarts met veel zon 15 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar het weekendwegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Hoevelaken 9 minuten. A10, dat is de Ring Amsterdam. Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel een kwartiertje. En de laatste de A76 richting de Duitse grens door de controle is een klein kwartiertje. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13,7. A2 Echt Maastricht 251,9. En de A2 verderop Den Bosch Utrecht 100,4. A4 Bergen op Zoom richting de Belgische grens 242,4. En de A7 Amsterdam Den Oever 44,4. Verderop de A7 Drachten Heerenveen 155,4. En de A12 Gouda Zoetermeer 20,9. A22 Velsen Beverwijk 15,4. En de A27 Hilversum Almere 107,4. Laatste voor nu A58 Breda richting Tilburg. Omagent gemeld is op de rem bij 40,0. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dat zou lekker zijn, hè? Floris Molenaar. En het verhaal over een wereldrecord dat ruikt naar afval. Welk record? Hoor je over 6 minuten. Radio 538. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. Something so familiar. Guess I'm going with ya. Yeah, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Love is the sweetest drug, but nothing is delicious like your manipulation. Love me not bij 538. Floris hier op deze zondagmiddag. Heb jij ook zo'n hekel aan het vuilnis buiten zetten? Misschien dat je zo'n kliko hebt, zo'n vuilnisbak. Of misschien heb je net als ik dat je af en toe zeg maar, die zak naar de container moet brengen op straat. Ik heb geen idee waarom, maar ik stel dat altijd zo lang mogelijk uit. Vreselijk vind ik dat. Nou, voor ene Michael Wallhead is dit denk ik wel een leuk klusje om te doen. Dat is een man uit Engeland. Die had namelijk het briljante idee om zijn vuilnisbak om te bouwen tot een raceauto. Ik las dat bericht van het weekend. Hij heeft gewoon een motor erin gestopt, hè, zo'n kliko. Remmen heeft hij erin gestopt, lampen, alles erop en eraan. Hij is er ook een stukje mee gaan rijden. Dat ding haalde dus een snelheid van, hou je vast, 88 kilometer per uur met een kliko. Hij heeft daarmee dus ook, hij heeft het wereldrecord in het Guinness World Book of Records. De snelste kliko ter wereld. Ja, Michael heeft er maar zijn eigen Renault kliko. Die baalt denk ik dat het maar één keer per week naar buiten hoeft het veld. Dus ja. Je bent bij 538 de hits voor je zondagmiddag. Katy Perry, Snoop Dogg, zometeen. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Kygo en Khalid, Save My Love. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. My

hope you're doing well. But I'm here for someone else. Bij 538. De 538 Ochtendshow Quiz. Elke werkdag ochtends hier bij 538 vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de leukste ochtendshow van Nederland, de 538 Ochtendshow. En op deze zondagmiddag voor de Ochtendshow Quiz, Daniel aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag, Daniel. Hoe was jouw zondag? Rustig. Ik ben weer aan het werk dus. Oké, okay. Ja. Wat voor werk doe jij? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Kijk, ja, dat is wel lekker op zondag, dan is het rustig op de weg over het algemeen. Oh, dat toch wel, ja. Ja, of heb je dan toevallig vandaag vastgestaan? Ja, op de A27 eventjes. Oké. Okay. Dan was het wat druk, bij Utrecht. Was er een ongeluk? Oh, daar woon ik ook, in Utrecht. Maar was er een ongeluk gebeurd? Ik heb niks gezien. Oh. Volgens mij was gewoon, dit was gewoon druk. Gewoon druk, dus we gaan die dingen. Daniel, je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week van de ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag. Wat werd er gezegd op het stukje piep? Jack Ploy hing aan de telefoon over de Formule 1. Dit jaar ga ik iets unieks doen. Ik ga eens wat in de Formule 1 in Nederland nog nooit gedaan is. Oh. Ja, Daniel, wat werd daar gezegd? Is dat A, ga je het goed voorspellen dit keer? Is dat B, ga je zelf een rondje rijden? Of is dat C, ga je ermee stoppen? Antwoord A. Antwoord A, even luisteren. Dit jaar ga ik iets unieks doen. Ik ga eens wat in de Formule 1 in Nederland nog nooit gedaan is. Oh, ga je het goed voorspellen dit keer? Ja hoor. Hartstikke goed. Had je het live gehoord? Ja, ik had het luistermogens gehoord inderdaad. Oké, okay, ja, kijk, dat is het voordeel. Als je naar de ochtendshow luistert, dan val je nog wel eens in de prijs op de zondagmiddag. Het juiste antwoord, Daniel, betekent dat het 50 prijzenpakketje kant op komt. Hartstikke mooi. Helemaal goed. Wens ik je nog een veilige rit en een mooie zondag. Dankjewel. En veel plezier weer met luisteren morgenochtend. Komt helemaal goed. Ik wens jullie een fijne uitzending. Dankjewel, man. 538 en Bruce Springsteen, Dancing in the Dark is hier. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits. Jouw 538. Tú me tienes loco, loco, contigo, que

Ja, ik vind over de markt lopen, dat vind ik heel burgerlijk voelen. Over de markt? Over de markt. Op een zaterdagmiddag. Ja, en dat je dan kaas gaat halen. Ja. En dan, ja, gewoon dat. Dat voelt, maar je ziet ook om je heen, zie je allemaal mensen die heel burgerlijk zijn. Dus dan voelt het ineens, alsof ik dat dan ook ben. Ik ben een van hen. Ja. Ik had dit vandaag namelijk. Ik ben vandaag boodschappen gaan doen met de auto. Ja. Niet naar de dichtstbijzijnde winkel, maar naar een winkel in zo'n winkelcentrum. Ja. En dan ga ik dus met een boodschappenkrat met een winkelwagentje. Het winkelwagentje pak ik al niet snel, want ik doe redelijk kortstondig boodschappen, zeg maar, voor de komende 2 à 3 dagen. Maar bij de weekboodschappen met zo'n wagentje, dan is het maar al daar ga je al, hoor. Weekboodschappen? Ja. Hoe burgerlijk wil je het hebben? Heb je weekboodschappen gedaan? Ik heb wel wat weekboodschappen, dingen ingeslagen, want dan is ook met het krat, dan kun je extra veel erin doen. Ja, deze. Ja, deze. Hey, en wat wordt er gegeten komende week in de huizen Molenaar? We hebben iets met pompoen. Colaatjes gehaald. Oh, dat klinkt als een hele mooie week. Ja, heerlijk. Lekker. Maar ik spreek hier net buiten de uitzending spreek ik Jake, de producer van het programma. Ja. Jake, jij hebt vandaag iets gedaan. Is het toppunt van burgerlijkheid? Nou, ja, ik weet niet of je het burgerlijk moet kunnen doen. Floris vindt van wel, maar ik ben benieuwd wat jij erover denkt, Bas. Ja, ja, ja. Ik ben vandaag gaan koeien knuffelen. Dat gaat ver voorbij burgerlijk. Maar wel leuk. Het is dus echt heel leuk. En schijnt ook heel goed voor je te zijn. Hè? Nou ja, dat is het dus. Het moet heel stressverminderend zijn. Het moet heel... Heel therapeutisch aanvoelen. Maar dat is dus echt zo. Ja. Je bent helemaal zen daarna. Wat heerlijk. Ja. Nou, wat goed. Koeien knuffelen. Ik dacht al, wat ruik ik? Ja, daarna krijg je hem ook mee als wagyu. helemaal gemasseerd. Ja. Lekker. En zometeen heb je iets over de langste, hè? Ja, ik heb nieuws over de langste ter wereld. En welke langste hoor je zo? En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Jeyo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin. Boost yourself. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sonmieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Alle de vegetarische slager vlees.